Ποιος το έριξε στο τραπέζι? Γιατί ελληνικό στοιχείο είναι και το μπουζούκι τύπου Έλενα Παπαρίζου που είχε πάει στο number one. Υπάρχουν πολλές. Το Shake It επίσης, το Die For You. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να δοθεί το ελληνικό στοιχείο του μουσικού.